بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم نبيلي موزي رمضان مكر في موجرني أن 46 بإذن الله تعالى تتانزك سوما منظومة إن وجود كان كما منهج الحق أمبوني مشايري متنزي واكي الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعودي رحمه الله تعالى. Na manzuma yenyewe yazungumzia yale yanayofungamana na aqida na akhlaq, manzumatun fi al-aqidati wal akhlaq, katika itikadi sahihi na tabia njema. Na katika utangulizi wa mshereheshaji ambao tutatumia sharhi Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala, ameeleza kwa kifupi yanayofungamana na mashairi haya. Qala hafidhahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, muqaddima. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu wa sallama 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fahadhihi abyatun 'azimatun ومنظومة نافعة للإمام العلامة الفقيه المفسر المحقق عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، حوت خيرا كثيرا. إذن بيتي عظيم زمشيري لمنظومة ambao ina faida nyingi sana ndani yake. Aliyetunga au utunzi huu wa hii manzuma au haya mashairi ni al-allama al-imam al-faqih al-mufassir al-muhaqqiq Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Na huu ni mwalimu wa mwanachuoni anayejulikana leo ulimwenguni, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Mwalimu wake Sheikh Abdurrahman al-Sa'di. Ndani yake hii manzuma, kusema manzuma na maanisha ya mashairi, kuna khairi nyingi sana wa fawaida adhima fi bayani al-manhaj al-haq الذي ينبغي أن يلزمه المسلم عقيدة وعبادة وخلقا. مشايري هايا نكتك كبينيشا مفهوم وحقي منهج حقي أما ينبس كي لزيم منهج هيو أو مفهومه هو مسلم كتك اتكادياك نعبادة نتبية. وقد نظمها رحمه الله في وقت مبكر من حياته. نهيني katika mambo ya ajabu ya wanaovioni kama hawa. Subhanallah, aandike mashairi haya katika umri mdogo sana, lakini leo wanaovioni wakubwa wakae chini kusherehesha mashairi haya. Na hii nikumbusha Sheikh Hafidh Al-Hakimi rahmatullahi ta'ala alayhi. الشيخ حافظ الحكمي وكيانزا كفاتيليزا زي المنظومة اللي زوزي أنديكا أمي أنديكا منظومة كتك فن نينجي سانا سي كتك مصطلح سي كتك عقيدة سي كتك توحيد نفان نينجي نيزو كتك فقه أكبانغا كتك السبل السوية كوانزي أموانز وكتاب الطهارة مبكا مشوى ميلانغو يوتي فقه كتك بيتي تقريبا 1200 تقريبا hazifiki 2400 na الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى أمين كتكون فونزي والشيخ حافظ الحكمي رحمة الله تعالى عليهم مجمعين أسيم من فونزي أكيجا أكيو أمي فادي السبل السوية يا شيخ حافظ الحكمي ميمن تنبي جازة كتو فتوى ونمنا إلي فبيبة إلي منظومة علم نسالس من أن يكس هاري كم منفونزي كوي فادي نلو كم منفونزي تكوى أنا همة بس أي فادي سي نينجي بيت الفنبيري ميان نا سيو نينجي لو كم تيسابو كوى كلا سكو موجة وزا كوي فادي كونزي بيت تانو مبكا كومي وكادومو تكتك كوي فادي بإذن الله تعالى ومريزي. الشيخ حافظ الحكمي alifariki akiwa umri wake ni takriban miaka 35 peke yake. Huu tunamzungumzia hapo. Ukiangalia ile kazi aliyoifanya na umri wake alikuwa nao haufanani. Ile baraka Allah aliyojalia katika umri wake ajabu sana. Leo ulama katika hay'at kibar ulama wakubwa watu wazima waliobobea katika ilmu hukaa wakasherehesha vitabu au mandhuma za Sheikh Hafidh al-Hakami na ni kijana aliyekufa na miaka 35, lakini kwa kuwa alikuwa akijishughulisha sana na jambo la ilmu, wallahi mambo ya ajabu. Lau ukasoma tarjama Sheikh Hafidh al-Hakami utashangaa. Sheikh Hafidh al-Hakami amejua kaida namna ya kusoma Qur'an, maanake alikuwa asili yake ni bedui. Ndugu yake kamchukuaenda akasoma kaida kwa siku mbili, akaja kusoma Qur'an siku mbili, leo asoma, kesho baada ya kaida anza kusoma Qur'an. Si hadithan yuftara, maisha yake anaishi hivi, akahifadhi Qur'an mwanzo mpaka mwisho kwa mwezi mmoja peke yake, kila siku hifadhi juzu moja. Ikifika siku 30 amemaliza Qur'an yote, hafidh mutqin bimaana alkalima, kwa mwezi mmoja peke yake. Khalqu af'al alibad, kile kitabu mara ya kwanza kuchapishwa kwa ile hirs alikuwa nayo Sheikh Hafidh al-Hakami. Ndugu yake asema, aeleza kuwa alipoiona nuskha ya khalq af'al al-ibad katika maktaba ya al-Haram al-Makki, akavuta pumzi kama mtu ameona chakula kitamu na ana njaa. Yani, kitabu kipo hiki, naomba nipatie. Wakati ule hakuna fotokopi, naomba unipe nikiandike, kesho nitakiregesha. Ndugu yake asema akashika kalamu na daftari. Usiku mimi nimelala, akakaa wakiandika kile kitabu, akafanya naskh kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Adhana ya alfajiri yaadhiniwa ya kwanza, naye apiga full stop, amaliza kuandika hicho kitabu. Amaliza kukiandika, amwambia ndugu yake, niwache nilale kiasi cha adhana ya kwanza mpaka ya pili. Kalala, kaamka, kaswali, akarejea kwa sahibu maktaba, hiki hapa kitabu chako bana, amana kama nilivyokuambia alfajiri, akakiregesha. Akawa yomfanyia mzaha yule sahibu maktaba, amwambia mimi nasikia wewe kichwa chako cha hifadhi ajabu, isije ikawa ushakihifadhi kitabu. Ndugu yake asema akaanza kutabasamu, yocheka, amehifadhi kweli kwa usiku mmoja. Khalqu af'al al-ibad, kitabu cha Imam al-Bukhari, amekihifadhi mwanzo mpaka mwisho. Subhanallah, hadi mawahib Allah subhanahu wa ta'ala achagua katika waja wake, atawapa mauhiba. Almuhim, Sheikh Hafidh al-Hakam alikufa akiwa kijana mdogo sana, miaka 35 takriban. Na hii si yeye peke yake, mimi nataja namudhaj za ulama muasirin, kwa sababu hapa tukitaja ulama usalaf usma ahwali tilka ummatun qad khalat ya akhi, nani atakuwa kama wao? Lakini hao ni ulama muasirin, bimaana kuna baadhi ya wanafunzi waishi leo ni wanafunzi wao. Kwa mfano Sheikh Rabi', Sheikh Rabi' ni katika wanafunzi ambao wamefaidika kwa Sheikh Hafidh al-Hakam akiwa kijana mdogo, hafidhahu Allah ta'ala, pamoja na kuwa umri wake amekaribia miaka 95 حفظه الله كوسي وليو الكتاب. المهم الشيخ عبد الرحمن السعدي أمي ينديك هي منظومة كتك عمري مدوغو سانا في العقد الثالث من عمره رحمه الله تعالى. سوف في العقد الثالث ما لكن عقد مياك كومي كومي كومي سيو كومي كومي سوف سمى في العقد الثالث يعني أشابيتا يكوانزا كومي يبيلي كومي يمبوف يشي مياك نغابي شيرين يكو كوني يتاتو يعني أنا مياك شيريني نا نهي منظومة أمي ينديك كيونا مياك شيرين نسيتا شيرين نسيتا andika hii mambuma ambayo leo tuanza kuisoma. Kijana mdogo sana. Hebu tuangalie vijana wetu leo wa miaka 25, 26 tukoje sisi? Hali yetu ikoje katika ilmu? Leo katika kupitia hivi kuna kitabu nilikuwa nasoma kuhusu Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu. Wajua Sa'd ibn Mu'adh yule ambaye tulikuwa tukimtaja katika vita vya Badr, alizungumza kwa niaba ya Ansar. Alizungumza kwa niaba ya Ansar mpaka Mtume صلى الله عليه وسلم akafurahi kwa maneno yake. Inna la subrun fil qital, sudqun fil liqa. Sisi utatuona ni wa kweli katika vita, tuna subra, tutapigana hapa na wewe. Wewe nenda mbele. Mpaka Mtume صلى الله عليه وسلم akafurahi kwa yale maneno. Mwajua Saad amekufa na miaka 36 pekee yake. Sa'd ibn Mu'adh amefariki akiwa na miaka 36. Leo aweza kuwa mtu katika familia na miaka 36 ni mzigo katika familia. Si mzigo wa dini tu, mzigo wa dunia pia. Wako watu mzigo ndani ya nyumba. Sa'd ibn Mu'adh siku ile aliposilimu alikuwa na miaka 30 peke yake. Akisilimu na miaka 30, ameishi katika Uislamu miaka 6. Alipofariki Jibril ashuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuulize, man minkum mata min as-salihin, nani huyo alikufa katika nyinyi hapa katika watu wema? Hajui nani amekufa, amuuliza Mtume sallallahu alaihi. Kwa nini? Qala tazza arshur rahman, arshi ya Allah imetetemeka kwa kifo chake huyo mtu. Mtume sallallahu alaihi apewa habari Sa'd ibn Mu'adh amefariki. Miaka 6 pekee yake anaishi katika Uislamu, 6 peke yake, si mingi. Lakini siku aliposilimu akiwa na miaka 30, asimama kwa watu wake ambao bado hawajasilimu, awauliza, man ana fikum, nyinyi mnichukulia mimi vipi kwenu nyinyi? Qalu sayyidun muta'a, wewe ni bwana mheshimiwa unayetiiwa hapa. Ana miaka 30, atiiwa katika kabila lake. Kuna watu wana miaka 30 ndani ya majumba waonekana hata si chochote ndani ya nyumba. Uffil li hadhi tarbia, tarbia yani yalea watoto katika mambo duni tu. Mtu afika miaka 30 bado tulikoliko tu, dudu vule bado limolimo tu, halina msaada wote ndani ya nyumba, halina faida yote. Mzigo angoja aletwe mbazi na maamri nyumbani. Sahi bala gani? Si watoto, si wazazi, namna tunavyowalea wale watoto. Sa'd ibn Mu'adh asema, haramun alayya, haram mimi leo kuzungumza na yoyote hapa mpaka msilimu nyote. Usiku ule ule kabila nzima ikasilimu, siku moja tu wakasilimu watu wote wamsikizana Sa'd ibn Mu'adh. Ingawa na wadokeza tu, ndio huyu Sa'd ibn Mu'adh yule khurafa alisema, kwani Sa'd ibn Mu'adh nani afadhali babangu kuliko Sa'd ibn Mu'adh? Baba we, isi tabu hii, tabu sana. Hata sisemi chochote, nikazungumza maneno ya hasira. Lakini huyu ndio Sa'd ibn Mu'adh ambaye makhurafi hawa huku kwetu huku, mmoja asema babake mbora kuliko Sa'd ibn Mu'adh. Huyo babako tuajue yuko motoni ama peponi, tuajuaje? Mwanzo muombeni Mungu, huyu tuna uhakika yuko peponi, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja kwa arshi ya Allah imetetemeka. Yani yako sasa itakuwa imfanye babako pia alipokufa arshi itetemeka? Maana ukisema ni mbora, basi itakuwa inatetemeka pia kwa ajili ya kifo cha babako. Wajuaje? Tuna ghuluu zingine. Almuhim, ilikuwa nataka kuzungumza kuwa katika hii dini walipita vijana ambao walikuwa na mchango mkubwa sana katika dini. Na mara nyingi sana dini ya Allah ukiangalia katika tarehe imenusuriwa na vijana. Kwa vijana tuhamke, tusome dini yetu, tufanye bidii. Na kila mmoja awe na mchango wake kwa kadri ya vile Allah amemwezesha. Si lazima awe kila mtu ni alim, la la la. Si lazima. Kuna watu walikuwa wakiunusuru Uislamu kwa mali zao, kuna wengine kwa mchango wa nafsi zao na ilmu Allah aliyowapa. Lakini kuna kitu amekichangia katika Uislamu. Kuna kitu amechangia. Lakini usikae wewe huna mchango wowote bwana mpaka umfika miaka 40, 50, wewe huna mchango wowote. Wewe huchangii chochote hata maji ya kunywa bwana kufuturia. Ah. Ramadhani ukasema nanua katen moja mimi niipeleka msikitini. Pia hiyo huna. Ah, basi wewe kutupwa baharini tu. Tukufanyeje sasa? Kiukweli kila mtu ajiulize nafsi yake, mimi ninachangia nini? Basi kama hiki sina, hiki pia sina. Lau kama Uislamu wataishi na fikra hii kuwa mimi mmechangia nini katika Uislamu, leo tungepata wangapi kama mfano wa Imam Saadi rahimahullah, mfano wa Hafidh al-Hakam, mfano wa Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu arda. Ama sisi tushindane ni kucheza PlayStation vijana, mimi nakupiga bao tu, napiga bao jinga tu, jinga, mambo ya kijinga ndio wewe wafikiri, makafiri wafikiria kukupangia wewe wa kuharibu, wewe ingia tu mzima mzima. Yaani hata humo wewe wapangiwa huko, umpangiwa wewe humo tu, wewe wenda tu kwenye mtego yao. Amka shekhe, usilale shekhe, amka. Basi sikuweza kuhifadhi mimi Qur'an, siwezi kumlipia mtoto fulani ende akahifadhi Qur'an, angalau ninachangia. Ama kuna mwalimu wa Qur'an mahali wasomesha, basi mimi nitamsimamia yule mwalimu, kaa usomeshe watoto hapa, mimi nitakulipa pia. Hiyo washindwa. Yako mambo mtu yaweza, si lazima yeye ndio shekhe, si yeye ndio alima. Haya bwana, nilikuwa nawatia tu motisha, kila mmoja wetu hapa afikirie atachangia nini katika Uislamu. Mimi nachangia kitu gani? Nachangia nini ili kusukuma gurudumu la da'wa mbele? Shekhe ameandika hii mandhuma katika umri wa chini ya miaka 30. Sababu kahashi hapa shekhe ataja kuwa aliandika shekhe mwisho baada ya kusherehesha ile mandhuma, sema faraghtu minhu wa min naskhihi, nimemaliza kuiandika hii mandhuma na sharhi yake. Akachora hapa tarehe 3 Shaaban mwaka 1333, mwaka huu Shaaban. Na al-Imamu Saadi alizaliwa tarehe 12 Muharram mwaka 1307. Kwa hivyo kuanzia na 7 mpaka na 33 ni umri gani? 26. Kwa akiwa na umri wa 26 aandika hii mandhuma na sharh yake rahmatullahi ta'ala alayhi. Akiwa na miaka 26 pekee. وقرر فيها من المعاني العظيمة والحقائق الجليلة. ndani yake ameweka mambo maana makubwa sana, yani yaonyesha ule upeo aliokuwa nao katika akili yake. Ameandika mambo maadhimu matukufu, watafasila nafi'a allati la ghina limuslimin anha, akapambanua mambo yaliyo na manufaa ndani yake ambayo hakuna muislamu atosheleka kutoka maana nayo, kila mmoja ahitajia. قال ولم ترد تسمية لها من ناظمها رحمه الله، وإنما أخذ هذا الاسم من قوله في مستهلها فيا سائلا عن منهج الحق. هي منظومة حكوية تيجينا منهج الحق، لكن ولو يتا منهج الحق ومتوا هرجينا كتكول وبيتي عريوتاجا بمنزو منزو يا فيا سائلا عن منهج الحق. هو بيتي هو ambao ndio wa mwanzo kabisa kwa hii mandhuma, ndio hapo wametoa hili jina manhajul haq. Waqad bada'a rahimahullahu ta'ala bihathi man yarju li nafsihi as-sa'adata wa yanshudu laha al-fawza fi ad-dunya wal-akhirah an yuhsina at-ta'ammul fi madhaminha wa ma hawathu min khairin 'azim. Na mwanzo akaanza beti za mwanzo katika kuhimiza yule anayejitakia nafsi yake kufaulu saada, yule anayetaka kufaulu katika hii dunia na kesho akhira, basi ataamali vizuri aliyeliomo katika hizi beti atakazoziandika. Na mengi katika yale aliyotaja hapa yana dalili katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Sheikh akaeleza hapa masala ya tahqiqi ya hii manzuma mpaka mwisho wa maelezo ya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullahu ta'ala. Ulikuwa ni utangulizi. Kisha akazitaja hizo beti kuanzia ubeti wa kwanza mpaka ubeti wa 65. Kwa yule mwanafunzi ambaye yuweza ana muda, basi aweza kuanza kuhifadhi. Kila siku kuhifadhi beti 10, wiki moja tu umalize. Wiki moja umalize. Kwa yule ambaye ana nafasi, basi fursa hii aweza kuhifadhi. Ukitaka nikusikilize utakuja kuniambia. Tukusikilize. Barakallahu fikum. Kwa yule ambaye ana himma aweza kuanza kuhifadhi. طيب شرح المنظومة أكانز نفايا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد بإذن الله تعالى تقول يكوانز كويليزا كوانز يكيكاو كتاك تقول يليهم يكسودية كوكسية مقدمة نوصومة كيش إن شاء الله تعالى كوانز يكيكاو كتاك تقول أمو يتكوان الجمعة موسي إن شاء الله تعالى كيش إن الجمعة أكون درس kwa Jumamosi insha Allah Taala tutaanza kusoma kuanzia ubeti wa kwanza na maelezo yake biidhnillah Taala. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.